یا سیدی، یہ ارشاد فرمائے کہ دیگر ممالک میں جہاں مسجد نہ ہو وہاں دعوت اسلامی کا مدنی کام کس طرح کیا جائے؟ اس کے لیے کسی کے گھر پہ بھی کیا جا سکتا ہے، کسی کے ورک شاپ پر کیا جا سکتا ہے، جہاں جہاں موقع ملے اسلامی بھائیوں کو جمع کر کے کر لیں مدنی کام. اسی طرح قافلے بھی آ جا سکتے ہیں دوسروں کے ایسے مکانات یا جہاں عورتوں سے سامنا نہ ہوتا ہو، یا دکانیں یا کارخانے فیکٹری میں بھی ہو سکتا ہے، اور جہاں کام بہت زیادہ ہو اور مکان کا فقدان ہو، آپس میں مجلس جو ہے وہ مشاورت کر کے کرائے کی جگہ بھی لے سکتی ہے، وہاں مدرسہ بھی چلائے اور کام بھی کرے، دیگر کام بھی دعوت اسلامی کے کرے، بس میں ضرورت اس طرح کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.